विकादेर में है जोधपुर में ऐसा नहीं जानते में। तो ये जैसे जागृति रही थी है, इस जैसे भगवान में हम है, भगवान हमारे हैं, जागृति रहनी चाहिए। जिस तरह से अपने जन्म मरण की जाति की जैसे बहना है तो वो कहते मैं स्त्री हूँ, भाई लोग है तो वो कहते मैं तो पुरुष हूँ। अब याद तो होना ही पड़ता है, अब गाँव का हूँ ये याद नहीं करना पड़ता, किंतु भूली होती ही नहीं। भूली तब हो जो अपने समान मान ले मैं तो मैटर हूं तो भूल गया, मैं तो मनुष्य नहीं पशु हूं तो भूल गया। मनुष्य अपने को मानता है, पुरुष मानता है, स्त्री मानता है, तो भूली नहीं होती, याद करना नहीं पड़ता, किंतु भूली होती ही नहीं। ऐसे मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, ये बात जागृत रहेगी। जागृत जागृत कब रहती है, जब अहंता बदल देता है, मैंपन बदल देता है। मैं के तीन भाग होते हैं, एक मैं को मिटा देना और एक मैं को शुद्ध कर लेना और एक मैं को बदल देना। तो कर्मयोग से शुद्ध होता है और ज्ञान योग से मिटा दिया जाता है और भक्ति योग में बदल दिया जाता है। जैसे लड़की कुंवारी है तो विवाह होने पर वो फिर नहीं कह सकती मैं कुंवारी हूँ, इतना भाव बदल जाता है, मैंपन बदल जाता है। मैंपन के साथ जो कुंवारा बना था वो मिट गया, अब तो मैं विवाहिता हूँ। जैसे कोई शिष्य बनता है, मैं संतों का शिष्य हो गया, मैंने कंठ प्रसाद ले लिया, साधु हो गया, अथवा गृहस्थ साधु दीक्षित हो गया, तो वो बात याद करनी नहीं पड़ती, किंतु मैंपन है उसके साथ मिला दी जाती है। मैंपन के साथ मिलाई हुई बात भूलनी नहीं जाती, वो सदा साथ रहती है। ऐसे मैंपन के साथ में भगवान को मिला दे तो मैं भगवान का हूँ, मेरे माता में भगवान की हूँ, मैं तो भगवान की हूँ, मैं भगवान की होगी। ये केवल भाव बदलने मात्र से जीवन बदल जाता है, जीवन शुद्ध हो जाता है, निर्मल हो जाता है। एक चोर की कथा आती है। एक चोर था तो बड़े सुंदर कपड़े पहन करके रात्रि में दरबार में गया राजा की यहाँ पर, तो राजा के बाहर तलवार दंगे हाथ में लिया हुआ पहरा लगा था, गश्त लगा रहा था आदमी, तो उसको देखा तो कौन है कि चोर, तो समझ नहीं आप जाइए, मैं तो पूछ लेता मेरा धर्म है, पूछे जाओ। चला गया भीतर, तो वो तीन डोरी भीतर चला गया, ठेठ पहुंच गया दरवाज तक, राजा रानी जाते वहां तो पहुंच गया। वहां पहुंच करके और जो कुछ अब हाथ लगा वो चोरी कर दी, वहां से बर्तन लेकर के उसे भेजा गया, कौन है चोर। सुबह पता लगा कि रात चोरी होगी, कैसे होगी, पहरा लगाते थे तो नहीं, मेरे को अच्छा आदमी ठीक कपड़े अच्छे पहने हुए सज्जन आदमी, मैंने कहा कौन है कि चोर हूँ, तो मैं सब चोर थोड़ी कह रहा चोर के, तो ले गया चोरी कर ले गया। तो चलो पीछे, तो पीछे जाने को बाहर कहते बाहर चढ़ी पीछे से, तो चले भी चलो किधर गया, तो उनका खोज देख ले, खुद देख ये खोज है, ये चोर है। तो पहुंचे आगे पहुंचे आगे पहुंचे देखते अवार्ड नहीं थे उसको, देखा भी कहते है इधर गया, फिर कोर्ट दो फिर मार ले रही किधर गया। ऐसे करते करते सुबह पहुंचे तो एक गांव में पहुंचे दोपहर के समय, तो उस गांव में भीतर में वो पैर चिन्ह थे, गांव में प्रवेश हुआ चारों तरफ देखा किसी रास्ते बारह दिन निकल रहा है, बाहर निकले से है नहीं, इस गांव में ही है। ऐसा विचार गए तो बात क्या थी कि दोपहर का समय था, कथा हो रही थी, कथा हो रही थी तो वो प्यास लगी जल पीने के लिए गया तो बैठा पानी पिया और कथा सुनी। कथा में प्रसंग चल रहा था कि सगरदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अवयम सर्वभूते वाल्मीकि का श्लोक है। एक दफे भी कोई कह दे ये नाथ मैं आपका हूं, सगरदेव प्रपन्नाय शरण होकर के तवास्मीति याचते, मैं आपका ऐसी याचना करता है तो भगवान कहते मैं सर्व भय से निर्भय कर देता हूँ, सदा के लिए मुक्त कर देता हूँ। अभयम सर्वभूते दलावेत व्रतम, मेरा नियम है, हमारी ये प्रतिज्ञा है। तो उसने देखा ये बात तो बड़ी ठीक है, इतनी सी बात है कि मैं हे नाथ मैं तो आपका हूँ, आज से बस आपका ही हूँ मैं, ऐसा पक्का विचार कर लिया हे नाथ मैं आपका हूँ, विचार कर लिया पक्का। अब वहां से बाहर निकलने के तो बाहर तो नहीं गया, इसमें प्रवेश हुआ बाहर निकल गया, तो बाहर आदमी निकलते थे उनके चरण चिन्हों को देखता था, पागी बाघ देख पग देखने वाला देखा तो उस पग के पट को पकड़ लिया, चोर तुम चोर हो ना, चोर हो ही नहीं पकड़ लिया उसको, लेकिन चोर कैसे नहीं है, पग चरण से थे देखते है तो चलता है ये पग है, बोलते तुम चोर है पकड़ लेंगे, पैदल लेंगे राजा के पास, कैसा ये चोर तैयार है, चोर को पकड़ रहे हम तो। उसने कहा तो चोरी करी कि ना, मैंने जन्म भर में चोरी नहीं करी, कभी नहीं करी चोरी, मैंने चोरी करी ही नहीं, निधर बोले। राजा ने कहा आदमी तो पक्का दिखता है, इतना निधर बोलता है, मैंने चोरी जन्म भर में नहीं करी, चोरी मैंने कैसे करी, करी नहीं चोरी मैंने। तो क्या किया जाए कि लोहा तपा करके साथ में लिया जाए, परीक्षा पहले करते थे तो ढाई पत्ता पीपल का लेकर हाथों में और कच्चे धागे से बांध करके और लोहा गर्म करके लाल सूख करके उसे बिछाते तो धागा भी नहीं जलता कच्चा, और पाए पत्ता में वो फेंकता जमीन काली हो जाती। तो उसने ले लिया कि मैं चोरी करी नहीं, मैं कहीं चोर हूँ, फेंका तो जमीन काली हो गई, लाल सूख हो तो कोई हाथ लगाकर देखो क्या है कि क्या बात है। तो राजा ने कहा देखो तुम मेरे अपराधी को पकड़ रहे हो, तुम्हारे दंड दिया जाएगा, इसने अपराध किया ही नहीं, चोरी करी ही नहीं इसने, अब तुम्हारे दंड देंगे, उसको दंड देने देगा तुम अलग महाराज मैंने चोरी करी, मैंने चोरी करी है कि तुम साधु हो बचाने के लिए कहते हो, नहीं बचाने के लिए नहीं, मैंने चोरी करी है तो कहता जन्म भर में इस जन्म में नहीं करी, जिस दिन मैंने कथा में ये कह रहा हे नाथ आपका हूँ उसके बाद मैंने चोरी नहीं की बिल्कुल, वो जन्म मेरा नया हो गया, कितना देर तो समझ आदमी था उस दिन से भगवान का हो गया, तो भगवान का जब हो गया इस जन्म भर में चोरी नहीं करी, नहीं मैं चोरी अरे फिर करूंगा नहीं, ये पहले जन्म की बात है, पहले जन्म की कथा में मैंने सुना कि एक बार हे नाथ मैं आपका हूँ कर देता है तो मैं सर्वथा निर्भय कर देता हूँ, तो मैंने एक बार कह दिया, अब दो बार क्या करे, एक चीज है एक बार दे दे दोबारा क्या दे, वो तो दे चुके, तो मैं आपका हूँ मैंने कह चुका, इस बात मैं भगवान का हूँ, इस बात चोरी नहीं की, कहते चोरी इनको दंड दिया जाएगा, इन दो दंड दे तो मेरे को दो, मैंने चोरी की मैंने इस जन्म में नहीं गई, तो बता सकते हाँ सब बता दूंगा, जो साथ साथ चल गए जंगल में जा करके उसने खादा खोल करके वो रतन से पूछे रेती दे दी, यहाँ पर है मैंने यहाँ पर घर दिया है, मैं अपने पास रखा नहीं तो उसको छीन लेगा, रख दिया उसको गीली धो दे उसको हाथ रखा दीजिए मेरा हाथ है, ये मैंने जमा दिया ये राहत दे दू छीन ले लो, तो बड़ा आश्चर्य है लोगों को कि चोरी करी नहीं जाएंगे, साहब पहले जन्म की बात है इस जन्म की बात नहीं है। तो सिद्ध क्या हुआ, तो जब कह दिया हे नाथ मैं आपका हूँ, बाजू गलत सुनने हमारे साथ वहां पर भी साधु हो जाता है, उस दिन जन्म माना जाता है, उस जन्म माना जाता है। एक बूढ़े संत है, एक बालक है, वो बालक साधु होगा पहले, बूढ़ा पीछे, तो बूढ़ा दंडौत करेगा, वो बूढ़ा छोटा है ना, पीछे साधु हुआ, वो पहले साधु हुआ है, तो पहले जन्म हुआ उसका। हमारे साधुओं में बड़ा छोटा माना जाता है वेश लेने से, उस दिन साधु हुआ वो बड़ा, पहले गया पहला बड़ा हुआ, दूसरा दूसरा छोटा हुआ। तो ये हमारी रीत है, भी मानते हैं लोग, तो इस तरह से मैं साधु हो गया, मैं तो भगवान का हो गया। तो भगवान का होते ही ये बात होगी, मैं सुनी करी नहीं और फिर करूंगा नहीं, कभी करूंगा नहीं। तो भगवान का जन जो करे वो करूंगा मैं, भगवान का दास नहीं करे वो मैं कैसे करूंगा, मैं भगवान का हो चूंगा। इस तरह से भाई आप लोग जैसे विचार कर ले, साथ ही मैंने कहा अब भी कहता हूँ, अपनी अहंता को बदल दे। जैसे दयालु लड़की गया हुआ पुरुष विवाह हो चुका, उसको कहते मेरे विवाह हो चुका, बल्कि रात में पूछो दिन में पूछो अचानक पूछो क्या हुआ, तो कुआरा ना कुआरा नहीं हो, पढ़ा से कहेगा निस्संदेह, कब हुआ तो सोचेगा हुआ, वो तो याद करना पड़ेगा, पर मैं विवाहित हूँ इसमें संदेह नहीं। तो ये क्या है, इसको कहे जागृति, इसका नाम जागृति है, याद रखना नहीं पड़ता, पर भूली होती ही नहीं, भूली कैसे हो जाएगी, जब मैं साधु हो गया तो भूली कैसे होगी, मैं तो साधु हो गया, कब हुआ देगा जब सोचना पड़ेगा मैं साधु हुआ, ऐसी बात है। तो आज से ये आप बदल रहे, रात ही मैंने कहा अब भी कहना है कि सार बात कहता हूँ, क्योंकि बार बार अपने लोगों का काम पड़ता नहीं, सत्संग का भी काम पड़ता है, तो एक दिन में सब काम हो जाए, ऐसी बात है सार बात एकदम निचोड़। वो कहते हाथ में लोहा ले लिया तो मिला, जहा नहीं हाथ में कैसे, मैंने इस जन्म में करी नहीं चोरी, जन्म भर में नहीं करी, जन्म कब हुआ जिस दिन मैं कहा हे नाथ मैं आपका हूँ, तो उस दिन भगवान बेटे हो गया मैं, ये पहले जन्म की बात है, जब तक तो भगवान का नहीं था उस दिन की बात है, अब भगवान का हो गया। इस तरह से अहंता को बदल दिया जाए, निधड़क निशंक भीतर से, बिल्कुल संकोच दे, शंका नहीं संदेह नहीं, तो निर्भय हो जाता है और भगवान उसको अपना लेते हैं। तो ये अहंता का बदलना है, इसको कहते हैं जागृति, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागृत रहना चाहिए। ये तो प्रीति हरिजन से करिए पर हरिए दुख बंदा, दिल में जागृत रहिए बंदा, हरदम जागता रहे। तो जागृत नगरी में चोर लागे झक मारे न जमदूता, जागिया गोरखनाथ जग सूता, तो गोरखनाथ जागे तो सूता है, सूतना होश नहीं है बेहोश में है, बहुत आ गया मैं तो भगवान का हूँ। तो हृदय से जो पहले से भगवान के है वो थे ही, वो हृदय बात कर ही कर जाए, जो नहीं है वो हो जाए, है वो ठीक है, उनके मन में संतोष हो तो भगवान तो पहले से ही है ही भगवान के, और भगवान के में है ममई वांश हो जीव लोग कभी बताई बात, भगवान का अंश है, तो जीव मात्र भगवान के हैं, दुष्ट से दुष्ट पापी से पापी कसाई से कसाई भी है भगवान का अंश। भाई देखो पूत पूत ही होता है, कबूतर सबूतर दो होते, कबूतर ही भले वो पूत नहीं कैसे कहता जाएगा, कपूत धर्म या कह सकते हो, मैंने ये पूत नहीं ऐसा कैसे कहोगे, बेटा तो है ही, तो भगवान के तो है ही बेटा, कपूत से ही है तुम पूत है भगवान के है, तो अब जितने भाई बने सब भगवान के होगा, मम्मी मानसो भगवान के अंश है, भगवान के है दास है, भगवान के है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, बालक हो चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो चाहे रोगी हो चाहे निरोग हो चाहे साधु हो चाहे गृहस्थी हो, हम भगवान के हैं, ये दृढ़ता से पकड़ ले मेरे में भगवान का हो, निश्चिंत हो जाए निर्भय हो जाए, अपने हृदय में कोई संदेह नहीं रखे, मैं तो भगवान का हो गया भाई। जैसे विवाह हुआ है संदेह तो नहीं करता है, विवाह हो गया अच्छा सोचूंगा हाँ हाँ सब हो गया, यू बोलेगा प्रयाग बोले सब विवाह हो गया, मैं तो संतों को सुन हो गया, मैं तो गोद चला गया, ऐसे भीतर में पिता भगवान का हूँ, निश्चिंत हो जाओ, फिर आप साफ हो जाएगा, जो होना है वो आप साफ हो जाएगा, जो भगवान के दास के लक्षण आते हैं वे लक्षण भी आ जाएंगे, वो गुण भी आ जाएंगे, भजन भी हो जाएगा। ये बहुत जल्दी सुधार करने का तरीका, ये एकदम अपने आप को बदल दिया, जब बदल गया बदल गया बदल गया बदल ही गया, सदा के लिए बदल गया, अब मैं संसार का नहीं रहा, संसार का पहले था। जय बोला दी रहो क्या भाई, भगवान का हो गया आज, जय बोला दी रहो, अभी भगवान का हो गया, जय बोला दी रहो। एक कहते हैं कि जय बोला तो सब जय बोल दे, देखो भाई मैं भगवान का हूँ ये पक्का जस गया तो सम्मति बहुत बढ़िया देते हैं कि भाई जय बोलो भगवान की सब तरह से, तो भाई जय बोल दिया मैं तो भगवान का हो गया। सियावर राम चंद्र की जय। बस छोटी आवाज आई भाई, सब भाई करो हम भगवान के हो गए, बस आज हमारा संबंध भगवान के साथ हो गया, हम भगवान के हैं। जैसे मेरा भाई गया ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा अनुकूल जाके सिर मोर मुगत मेरो पति सोई, वही मेरा मालिक है, मैं भगवान का हूँ। सब भाई बहन ठीक तरह से बोले जी भाई, सियावर राम चंद्र की जय। कैसी मौज की बात बनी, अपने खड़ा पे आना सफल हो गया, मन से बदल गए, सत्संग आना हमारा सफल हो गया, अब अंत बदल गई, अब काम करेंगे तो भगवान का करेंगे वही करूंगा, जो भगवान का नहीं करे मैं कैसे करूंगा, उसने मैंने इस जन्म में सोची नहीं की, अरे करूंगा नहीं फिर कभी, अब जन्म हो चुका भगवान का हो गया मैं, अब सुन कैसे करूंगा, ये तो पहले जन्म की बात है। ऐसी बात है भाई, ये इतनी विलक्षण बात है, इतनी अलौकिक बात है, इतनी जल्दी सिद्ध करने वाली बात है, ये अहंता बदल गई, बस मैं पण बदल गया, मैं भगवान का हूँ। आपको बदलता है नहीं भाई, लोग ब्याह हो चुका है वो विवाहित हो गए, विवाहित हो गए, चाहे स्त्री रहे स्त्री मर भी जाए तो भी मैं तो विवाहित तो हूँ, स्त्री भी रहती चाहे विधवा हो जाए पर विवाहित तो हुई, कुमारी हो नहीं सकता भाई, अब कुमारी होगी बीच ये नहीं हो सकता, वो तो कुमारा पड़ा तो गया, ऐसे हमारा कुमारा पड़ा गया, हम भगवान के साथ हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, हम संसारी नहीं है, दृढ़ता भीतर से हो तो दृढ़ता होने से वैसी बात हो जाती है। भगवान शंकर के और पार्वती जी की बातें हुई आपस में, बातें हुई तो पार्वती ने कहा महाराज देखो कितने आदमी गंगा जी जा रहे हैं, सुबह जल्दी जाते हैं, ठंडा जल है, ठंडी उम्र पड़ रही है, फिर भी स्नान करते हैं, जल लाते हैं, कपड़ा धूल लगाते हैं, बड़ी तपस्या कर गंगा जी नहाते हैं। भगवान शंकर ने कहा गंगा जी सब नहीं नहाते हैं, सबकी धोती गीली है, लोटे में जल है, गंगा जी का देख रहा है, नहा रहा है, सब नहीं नहाते गंगा जी, कैसे जाएगा, प्रत्येक देर गंगा झाक रहा है। अच्छा तो परीक्षा करो, तो परीक्षा करी तो क्या किया, शंकर बाबा बूढ़े बाबा बन गए, बहुत बूढ़े बूढ़े बन गए, खाड़े में पड़ गए, अब पार्वती छोटी जवान अवस्था में छोटी, पार्वती सुंदर तो कहना ही क्या है, पार्वती जगत जननी है, तो जो स्नान करके आवे कि भैया हमारे पति देव खाड़े में पड़ गए, निकाल दो, कृपा करो निकाल दो, मैं यूं क्या करूं, निकाल सकती नहीं तो जरा निकाल दो, हमें निकाल देते, मुझे याद है ना हमारे पति देव बहुत पवित्र है, पवित्र हो बाहर लगा ना, अपवित्र होगा पाप उजल जाएगा, वो तो पाप होगा तो उजल जाएगा, वो हाथ में लगा ना अब मर जाएंगे, जाओ जो कहते पति देव को निकाल दो, कोई मशीनी कहता है, कोई दिल्ली कहता है, पढ़ते बूढ़े हो मरने जाइए, तरह तरह के आदमी होते हैं, कोई कोई हिम्मत करे तो कहते नहीं देखो हमारे पति बहुत पवित्र निर्मल है, अब भगवान शंकर में कौन होगा, तो भगवान शंकर बहुत निर्मल है, अभी पाप ही छोड़ तो मर जाएगा, वो पाप जड़िया पाप जल जाएगा, वो ऐसी बात है, तो सब जाकर हिम्मत कर में कोई नजर नहीं गया। एक आया आदमी, वो कह महाराज मेरे पति जी, हाँ माता माता जी मैं खाती निकाल दू अभी। देखो भाई सुन लो, बात सुन लो, तुम मेरे पति देव बहुत पवित्र है, निर्मल है, पापी अगर छुआ तो मर जाएगा, उस पाप के पार नहीं, उनका पाप है सर्वथा पाप रहे तो वो मेरे पति को छुए वो निकाल सकता है। कहते मैया तुम देखती नहीं हो, मैं स्नान कर रहा हूँ, गंगा जी धा कर रहा हूँ, पाप मेरे कैसे रहेंगे। गंगा जी में डुबकी लगाई है, आत्मा ले आया, जल ले आया हूँ साथ में, गंगा जी नया हूँ, मेरे पाप कैसे है, तो भाई निकाल दो। निकाल दिया, संघर्ष प्रकट हो गए, दर्शन दे दिया। तो ये नया गंगा जी, नए नहीं गंगा जी, जल में नहाए गंगा जी नहीं नहाए, गंगा जी नहाए। तो ये गंगा जी के स्नान का माध्यम है, स्नान कर लिया अब पाप कैसे रहेंगे, भगवान का नाम ले लिया पाप कैसे रहेंगे, सत्संग कर लिया पाप कैसे रहेंगे, गीता जी का पाठ करते हैं पाप कैसे रहेगा, रामायण का पाठ करते हैं पाप कैसे रहेंगे, हम कीर्तन करते हैं भगवान नाम का पाप कैसे रहेगा। इस तरह से आप हृदय से विचार करो, हमारे पाप ताप रह नहीं सकते, स्वभाव शुद्ध हो जाएगा, आपका स्वभाव निर्मल हो जाएगा, भाव बदल जाएगा, भाव जैसे भगवान का जन्म होता है ऐसे ही हो जाएगा। हम लोग भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हमारा संबंध भगवान के साथ है। आज भजन करते हुए भी, साधु होते हुए भी, कंठी बंधाने पर भी बात करते नहीं भी, हम पवित्र नहीं हुए। अब जबरदस्ती आप पवित्र लोग क्या किया, अब पवित्र रहने को शौक लग गई है, कहीं हम तो पवित्र नहीं हुए, गंगा स्नान किया, हम गंगा जी स्नान कर आए हैं, हम संतों के धाम में जाकर आए हैं, हम तो भगवान के हैं, भगवान का प्रसाद लिया है, अब कैसे पवित्र रहे, निस्संग हो जाओ। ये पाप चीज कोई जबरदस्ती नहीं है, पाप है ना पाप, किसका नाम है जो खराब काम है, अन्याय का काम है, विरासत काम है, खराब काम, उसको पाप कहते हैं। तो पाप में इतनी ताकत है जितनी भगवान के नाम में नहीं है, भगवान का महान पवित्र नाम, इस नाम लेने से जैसे स्मरण मात्र न कर्म संसार बंधना विमोचते, याद करने मात्र जन्म मन से रहित हो जाए, ऐसे भगवान का नाम हम लिया है। जिसमें कलयुग में चौं युग चौं सूति नाम प्रभाव, चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम की महिमा है, परंतु कली विशेष, कली वो विशेष महिमा है, नहीं अनुभव कोई ऐसा उपाय दूसरा है नहीं। तो भगवान का नाम लेते हम संतों के यहाँ आ गए, हम पवित्र हो गए, हृदय से बिल्कुल स्वीकार कर लीजिए, केवल स्वीकृति, केवल अंगीकार किए हो, अनंग अंगीकार किए हो, अनंगीकार ना करे, अंगीकार कर लिया सुकृतना परिपालयंती, अंगीकृतम सुकृतना परिपालयंती। सुकृति पुरुष होते हैं, क्योंकि अंगीकार किए हो, अनंगीकार नहीं कर, हम तो भगवान के हैं, भगवान का दास है, वही हमारे मेहमान है भाई, हम तो भगवान के हैं। इस तरह से आप आज इस बात को स्वीकार कर, सीधी सरल बात है, भीतर से एकदम मैं भगवान का हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरे भगवान है, मैं भगवान का हूँ, तो भीतर से भाव बदल गया। वैसे देखो अशुद्धि आई हुई है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर का अंश है, जीव है, अविनाशी है, चेतन है, अमल है, शुद्ध है, स्वतः शुद्ध है, स्वतः पाप ताप आगंतुक है, शुद्धि आगंतुक नहीं है, शुद्धि कोई आई हुई नहीं, शुद्धि तो भीतर है। ममैवांशु जीव लोग, जीव भूता, जीव बना हुआ है, जीव है थोड़ा ही, ये तो दुर्गुण दुराचार से हो गया, ऐसा है नहीं, मूल में तो परमात्मा का अंश है, मूल में सब शुद्ध है, जितने प्राणी सब मूल में शुद्ध है, बाहर से पाप करके पापी बने हुए हैं, तो पाप तो आगंतुक दोष है, दोष दे और शुद्धि परमात्मा की सुधा है, क्यों परमात्मा के नाते हम भगवान के हैं, तो भगवान का जंतु शुद्ध होता है, निर्मल होता है, उस निर्मल है ही नहीं, इसलिए हृदय से हम भगवान के हैं ऐसे मान रहे। बहुत सुख है। कल बात बताई थी, बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज। अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई बात आज सुधर जाए, आज अभी हो या नाम को नाम से बस भगवान का हो जाए। मैं भगवान का हूँ, हो ये नाम को नाम जब तो कुसुम आज कुसुम मत करो भाई, कुसुम है ना कुसुम कुसुम करो लांछन लागे, लांछन लगता है। इस वास्ते कुसुम छोड़े, भगवान के नाम का जप करे, कीर्तन करे और भीतर से तो आ जाए कि अंदाज आज मेरे को तो बात मिल गई, मस्त हो जाए, खुश हो जाए, नाचने लग जाए, मन ही मन में बहुत मौज होगी, क्या हो गया, अरे आज तुम्हारी बात मिल गई। वो भी तो उपाय इतना दे, हम तो भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम किस घराने के हैं। आदमी के लज्जा आती है, मैं किस घराने का आदमी हूँ, क्या करूँ, मेरा ये काम है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, मामूली घरे का थोड़ी हूँ, मैं बड़े घराने का साक्षात भगवान का अंश, साक्षात परमात्मा का अंश, साक्षात परंपरा से नहीं, पीढ़िया नहीं, साक्षात मम्मी वांशु जीव लोग भगवान कहते हैं, तो भगवान स्वीकार करिए, फिर भगवान का हो ही, इस बात से निशंक हो जाए, निशंक हो जाए सदा के लिए, अपने भगवान का मान लें। यह एक बात खास है, ये पकड़ ली, फिर निशंक रहो, कहीं फिरो फिर भगवान के हो गए, अब क्या है। देखो ये कुत्ते फिरते हैं ना, हरे मारे, हरे लाठी मार दे, हरे मार दे, पर जिसके पटिया बंध जाता है ना, मालिक का हो जाता है, वो मारता नहीं। ऐसे जिसने भगवान की स्वीकार कर ली, स्वीकृति कर ली, मन में भगवान का हूँ, तो कहीं देखो जमराज जी नहीं आ सकता। जब अजामिल को लेने आए थे तो उनको मार पीट कर भगा दिए, तो जमराज के पास में जाकर उनके पास और दंडरसन फेंक दिया कि महाराज हम तो जानते आप ही राजा हो, आज हमारे मार पड़ी और निकाल दिए, पापी से पापी था उसको लाने के लिए हम गए, तो हम खा दी आते आ गए, कोई और भी राजा है, तुम्हारे तो राजा तो भगवान है, मैं तो एक काम करता हूँ भगवान का, जेला काम कोई करता हो इस तरह से कार्य करता हूँ मैं, मालिक दूजे है, मालिक पर भगवान से क्षमा मांगी कि मेरे नौकरों ने मेरी गलती करी, आप क्षमा करो, क्षमा मांगी फिर देखो जहाँ भगवान का नाम होता मत जाना, भगवान के नाम कीर्तन होता हो, भगवान का नाम जपता हो, भगवान के भक्त हो, वहाँ मत जाना, वहाँ जाओ तो बड़ी फजीती होगी, इस बात वहां डरते रहना। विष्णु पुराण में आता है, काशीखंड में आता है, ऐसे जमराज ने कहा है, तो भगवान का नाम आप लेते रहो, निजुक हो जाओ, निजुक निजुक नजी नहीं आ सके, प्रेत भूत विशाल निज नहीं आ रहे। एक लड़का एक भाई था, अब उसे शरीर नहीं है, उसके केवल कंठी थी, एक को भूत लग गया, उसने पकड़ था न डरे डरे बसे तो कंठी बंद हो गई, कंठी डरे भूत डरे महाराज प्रेत नसीब नहीं आ सकता, ऐसा काम पड़ा है। अभी कभी हैदराबाद की बात है, एक लगा हुआ था भूत, तो उसको रामू साहब कई सब बताया, भूख जाओ तुम खड़ा बजाओ, खड़ा बजा रहे हो मंत्री महाराज कहाँ है खबर लाओ, थोड़ी देर में आया था खबर, भीतर तो नहीं आ सकता, वो भीतर गया कि नहीं, भीतर जा नहीं सकता मैं, खबर में मेरे सामने बात है, जयपुर हैदराबाद की बात, मैं भीतर नहीं जा सकता, बाहर गया। पहले ये बात थी सीमा नहीं आता, खड़ापे की सीमा मात्र में नहीं आता भूत प्रेत, इस वाले लोग कहते हैं खड़ापे में भूत कमावे, खड़ापे में भूत कमावे, भूत लग जाए खड़ा पे जाओ। जोधपुर थाने में चातुर्मास में आपको याद होगा, एक भाई ऐसे पेट लग गया, वो खड़ा पे ले जाओ तो मारा गाड़ी उल्ट देगा, वो निकल तो जाओ आप खड़ा कंठी मंगाना, भूत प्रेत निकल जाते हैं, नजीक नहीं आते, भगवान के नाम का प्रभाव है, तो इस जगह का प्रभाव है। भीतर की रहता चालीस होता है। तो भगवान का नाम हम लेते हैं, भूत प्रेत कैसे आएगा, जमराज कैसे आएगा हमारे पास में, आ नहीं सकता, उसकी ताकत नहीं है। अब दबका दो ले जाएंगे जमराज, नजीक नहीं आएगा। भगवान का नाम लेते हैं, भगवान का नाम है नाम नोस्ती यावती शक्ति पाप हर निर्हरने हरे तावत कर तू न सकनोती पातकम पातकी जना। पापी से पापी भी इतना पाप नहीं कर सकता जितना दूर करने की शक्ति भगवान के नाम में है। बस केवल आप मान लो कि मेरे पाप दूर हो गए। जैसे भाई कहा चोरी, मैं चोरी करी नहीं, जन्म भर में नहीं करी, कभी नहीं की चोरी। इस तरह से बात हुई कि मैं तो पापी हूं ही नहीं, इस जन्म में नहीं किया पाप। अब आज जन्म हो गया, हम तो सुन गए आज भगवान के यहाँ जन्म हो गया, अब पवित्र हो गए, पाप नहीं किया। वो पहले जन्म की बात, पहले जो हो गया। अब कई जन्म कई काम किए हैं तो वो अब थोड़ी साथ में है। अब पवित्र हो जाओ, सदा के लिए पवित्र हो जाओ। नारायण नारायण नारायण, ये बात है सब मौज की बात है, आनंद की बात है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री रामचंद्रदास जी महाराज द्वारा फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2054 13 मार्च 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद रामधाम खेड़ापा जोधपुर में हुआ। राम।